orta luce, palupemus, jam e somno excitatus, idem quad esterno die fecit. Correptis enim duobus e reliquis viris, carnem eorum sine mora devoravit. Tum, cum saxum amovisset, ipse cum pecore suo ex spelunca progressus est, quad cum Graeci viderent, magnam in spem, se post paulum evasuros venerunt. Mox tamen ab axpe repulsisunt. Nam Polypemus postquam omnes oves exierunt, saxum in locum restituit. Reliqui omni spe salutis deposita, lamentis lacrimisque se dedederunt. Ulixes vero, qui ut supra demonstravimus, vir magni fuit consilii, etsi intelligebat rem indiscrimine esse, non dum omnino desperabat. Tandem, postquam diu aec toto animo cogitavit, hoc consilium capit. E lignis, quae in spelunca reposita erant, palum magnum deleget. Unc summa cum diligentia prae acutum fecit. Tum posquam sociis quid fieri vellet ostendit, reditum Polypemi expectabat.